خیر دی کراسی متردار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی تیرا اوپا اٹلا دی جہان دستر گو بین القرار والفرار زندگی بین القرار والفرار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی پایو زلحاق دامین آداب نشی پایو زلحاق پانچو چو زلالتا زار زندگی پانچو چو زلالتا زار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی لا نفرت او زین نفرت جوڑی گی لا نفرت او زین نفرت جوڑی گی ڈاکا دمینی دا پکار زندگی ڈاکا دمینی دا پکار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون لا روان یول دا منزل پلٹون مون لا روان یول دا منزل پلٹون نیم شو تیرا پدیلار زندگی نیم شو تیرا پدیلار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی مون تیرا اوپا نم دیار زندگی نام دی آشنا دا ژوندون قدر اکڑا نام دی آشنا دا ژوندون ملاویگی په بار بار زندگی نه ملاویگی په بار بار زندگی مونږ تیرو په نوم د یار زندگی مونږ تیرو په نوم د یار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مونږ تیرو په نوم د یار زندگی مونږ تیرو په نوم د یار زندگی هاشا مداغا خوشی لار او مخام هاشا مداغا خوشی لار او مخام تیر شوستا پا انتظار زندگی تیر شوستا پا انتظار زندگی تیرو په نوم د یار زندگی مونږ تیرو په نوم د یار زندگی خیر دی کراسی متردار زندگی مونږ تیرو په